राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आप फरमाते भक्ति अद्वैत है और ज्ञान द्वैत है, तो ये बात कैसे पूरी तरह से समझने की? अस्वच्छ आनंद स्वच्छम प्रज्ञावादान से बात है, कथा सुना कथा सुन सनान सुन पंडिता, ये पहले ज्ञान का प्रकरण है। गीता में 11:30 तक 30 सौ उसमें ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, मानो असत भावान असल सत्ता नहीं है और सत है उसी वो सत्ता है असत नहीं है, मानो सत सत है असत असत ही दो हुआ उभयोर विधि सुनता उभयोर शब्द शब्द है उभय दोनों का अंत देखा निष्कर्ष तत्व और वहां सदसत्ता है हमारा दुनिया सत सत में ही हूं सत्र में ही हूं तपा में हम वसमा में उत्सदा में खृणा में से अमृतम से मृत्यु से सद असत्या हमें तो अद्वैत हुआ है। कोई शंका तो बोलो सद सच्चा हमारा सद असत मैं एम हूं और ज्ञान में सत नहीं है असत में ही है सत है। असत का त्याग किया जाए विवेक में, विवेक खास है ज्ञान का विवेक मारेगा। वासुदेव सर्वम ये भक्ति है, चतुर्विदा भजन्ते माम चतुर्विदा भजन्ते माम जना सूर्य रोजना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, ये ज्ञानी ज्ञान में भक्ति है। चतुर्विदा भजनते माम तो माम भजनते ये ज्ञानी नहीं है भक्त है। ज्ञानी क्या है? वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, सब कुछ वासुदेव ही है तो अद्वैत अद्वैत हुआ। वासुदेव सर्वम भक्ति वही ज्ञान हुआ, वो असत ब्रह्म नहीं है असत त्याग है तो असत असत दो हुए ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में एक हुआ। सद सच्चा हमारा जुना तपाम्य हम वर्षम निगृहामि उत्सदामि च अमृतम चैव मृत्युः च अमृत में मृत्यु से सदा सच हमेवा ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सदा उभयम तो ज्ञान मैं दे तो भक्ति मैं दे तो ठीक है नहीं सद सच्चा हम अर्जुन ज्ञान मारे नहीं है सदा सत सत्य में अपना प्रति आठ प्रकार के और जीवे थे पदार्थ और ब्रह्म एक है, तीन हो गए। मनो विवेक है, विवेक में वासुदेव सर्वम ये हो नहीं सकता। वासुदेव सर्वम हो भक्ति अद्वैत है वासुदेव सर्वम। सदा सच्चा सत्य में हूँ, असत्य में हूँ। अर्जुन कहता है सद सच्चा हम अर्जुन, वो कहते हैं सत असत तत्पर यत, सत्य में हूँ असत बना हूँ, इसे सिवाय कुछ है वो भी मैं आया हूँ। तो अद्वित हुआ था सद असत तत्पर यत, सत्य मुझे पड़े भाई मैं ही हूँ। तो भक्ति में अद्वित अद्वैत मानो प्रकृति और पुरुष दो है, और गीता में कहते एक ही है, असत्य में हूँ सत्य में हूँ, और उससे परे भी मैं ही हूँ। तो अद्वैत हुआ ना सतो विद्युत हो न भाव विद्युत सतो भक्ति हुई, और ज्ञान हो भक्ति नहीं हुई। अद्वैत हुआ भक्ति में शंका हो तो बोलो गलती रहते होते हो, गलती रहे तो वो भी बता दो तुम गलती कहते हो। आज मुखद कोई कहते नहीं, मैं अपमान नहीं मानूंगा, ऐसे छोड़े आदमी में कह दो कहे सामने गलत बोलते हैं, सिद्ध करो। कोई मैं हमें नहीं मानते तो वो तो मना नहीं सकता, हमारे में शक्ति नहीं है ये मना दे। दो दो चार होते हैं कि नहीं होते बताओ, मना दोगे कि दो दो चार होते हैं नहीं होते। मैं मानू तो कि मैं जो बात कहूं उसका उत्तर दे तो रुपया देगा आपको, तो गए नाथ तो भी दे दे भाव में सतत दो है नहीं होते, दो दो चार होते नहीं होते। मैं मानू तो दूंगा अब कह दो दो दो तीन होते, दो दो पांच होते, कह दो क्या दो दो पांच होते, कह दो दो दो तीन होते, दो दो चार ही करना पड़ेगा, हम मानते ही नहीं मना दूंगे। ये नहीं मानने जैसी बात मेरी ऐसी मात युक्ति से बताओ, बहुत अच्छी बात है। वहां क्या है सब भगवान है, अंत में आई बात निकलेगी सब परमात्मा। ये संसार पहले अवतार है भगवत माया, ये पहला अवतार राम अवतार पीछे हुआ, कृष्ण अवतार पीछे हो गया, मत्स्य कत्स्य बारह पीछे आता है। ये छोटा भाई है, ये बड़ो भाई है, पहला भाई जो बड़ो भाई है पीछे छोटे भाई है। तो पहले वो जगत रूप से भगवान है, मैं ही हूँ जगत रूप से, मैं ही हूँ जगत रूप से, मैं ही हूँ ये सत असत में सब में सतत तत्पर जयत, सत असत में अपराप्रकृति पराप्रकृति परमात्मा तीन है, तीनों एक है। मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है, मेरी आदत है। मनुष्य आदत अलग नहीं होती, तो अपरा परा मेरा मेरी प्रगति है, तो मैं ही अनेक रूप से एक ही हूं मैं। ये बड़ा उत्तर है, खाऊंगा योजम जल शैलम महेन्द्र ज्योतिर्शा सत्वाने दिशो सर्वा शरद समुद्र सहरे शरीरम ये सब भगवान का शरीर विराट रूप शरीर भगवान का शरीरम शरद समुद्र सहरे शरीरम यथगंज भक्त सब भगवान का शरीर है सब विराट भगवान तो अद्वैत बने शरद समुद्र सहरे शरीर यथकंज भूतम प्रमेय जो कुछ भगवान है सत्य सत्य भगवान है। हम बात गीतम आई है चतुर्विधा भजन थे मैं आज तो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी से ज्ञानी को मार देव श्रम ज्ञानवान ज्ञान है सब कुछ भगवान है ये थम्बा ये ठीक ये मंडप पर भगवान है भगवान मनुष्य पशु पक्षी घास वृक्ष भगवान शरद समुद्र सारे शरीर हम भक्ति में सब एक है। देखो एक बात बताऊं बड़ी मार्मिक ये कामना है कामना छूटती नहीं है पर भक्ति का रस आ जाएगा छूट जाएगी। जैसे छोटे बालक लाल पीले कागज के टुकड़े लाल पीले हरे कांच के टुकड़े बड़े जोर से पकड़ता है आपको याद है नहीं होना मेरे तो याद मैं रुपये में लोभ लगेगा सब कूड़े के सब जाएगा ऐसे अगर कीर्तन में रस आ जाए छूट जाए कामना छूट जाए रस रस ये तो कामना मार गया है इसको बट में रस मिल जाए तो छोटा रस छूट जाए। पांच रुपये का लोभ है सौ रुपया मिले तो छूट जाओ पांच मिले सौ मिले हजार लोग है पांच तो सौ रुपये मिले पांच गुण मिले भक्ति का रस आने से मिल जाता है परंतु भक्ति में रस लेने से वही अटक जाओगे भगवान खास मिले नहीं शरण स्पर्श हुआ नहीं प्रसाद भगवान दिया नहीं सिर पर भगवान ने हाथ नहीं रखा तो क्या हुआ तो एक कीर्तन का रस है थोड़ा है वो रस ज्यादा कामना मिट जाएगी। कबीर साहब ने कहा है सुंदरी क्यों नैना सबका है तारे हाथ कबीर नहीं आवे सुंदरी क्यों नैना सबका रूपों कैसे रूप दिखावे स्वर्ण कर जावे हम यहाँ बैठे नंगे जोगी तेरे को लाज नहीं आवे तेरे सर्व गौरी लाज नहीं दीजिए हम नंगे बैठे बैठे पहले पहले शर्माने चाहिए यहाँ कैसे बतावे तारे कबीर हाथ रहे हो क्यों बता देंगे वो रस मिलेगा छूट जाए खिलौना में असल दी तभी तक है जब रुपया में लोभ नहीं लगा तो रुपया में लोभ तभी तक है जब भगवान का आनंद नहीं मिला तभी तक वो आदमी लाकर छूट जाएगा।